yolundaman her günü yürüp azan geç. Kütüp seni şünçeler çakırmadın hiç. Barınma, barınma yanına seni. Kalınma, kalınma yanında seni. Kalınma. Barınma. Kalınma. Bir gepini aytmana, könlünü ber ya. Bugün barın yanına. Ya çakır gel ya. Barınma, barınma yanına seni. Kalınma, kalınma yanında seni. Kalınma. Yolundaman her günü yürüp azan geç. Kütüp seni şünçeler çakırmadın hiç. Barınma, barınma yanına seni.